2. อตีตวาลอนุโลมบุคคลจักขุนทรียะมูลกนัย240อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดโสตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดอิทธินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอิทธินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสมนัสสินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดอุเปกินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอุเปกินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดสัตทินทรีย์และปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่จักขุนทรียะมูลกนัยจบคานินทรียะมูลกนัย241อนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ละอิทินทรีย์ละปริสินทรีย์ละชีวิตินทรีย์ละโสมนัสสินทรีย์ละอุเปกินทรีย์ละสัตทินทรีย์ละปัญญินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดเคยเกิดปัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่คานินทรียะมูลกนัยจบอนุโลมโอกาสจักขุนทรียะมูลกนัย242อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดโสตินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดจักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดคานินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นจักขุนทรีย์เคยเกิดแต่คานินทรีย์ไม่เคยเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นจักขุนทรีย์เคยเกิดและคานินทรีย์ก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาคานินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดจักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดอิทธินทรีย์และปุริสินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นจักขุนทรีย์เคยเกิดแต่ปุริสินทรีย์ไม่เคยเกิดในกามาวจรภูมิ ในภูมินั้นจักขุนสีเคยเกิดและปุริสินสีก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาปุริสินสีในภูมิใดเคยเกิดจักขุนสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนสีในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดจักขุนสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์เคยเกิดแต่จักขุนสีไม่เคยเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์เคยเกิดและจักขุนสีก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนสีในภูมิใดเคยเกิดโสมนัสินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสมนัสินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดจักขุนสีในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนสีในภูมิใดเคยเกิดอุเปกินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอุเปกินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดจักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในอรูปภูมิในภูมินั้นอุเปกินทรีย์เคยเกิดแต่จักขุนทรีย์ไม่เคยเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นอุเปกินทรีย์เคยเกิดและจักขุนทรีย์ก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดสัทธินทรีย์และปัญญินทรีย์และในมนินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดจักขุนทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในอรูปภูมิในภูมินั้นมนินทรีย์เคยเกิดแต่จักขุนทรีย์ไม่เคยเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นมนินทรีย์เคยเกิดและจักขุนทรีย์ก็เคยเกิดจักขุนทรียมูลกนัยจบคานินทรียมูลกนัย243อนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดอิตินทรีย์และปุริสินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดคานินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดคานินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์เคยเกิดแต่คานินทรีย์ไม่เคยเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์เคยเกิดและคานินทรีย์ก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดโสมนัสินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสมนัสินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดคานินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นโสมนัสินทรีย์เคยเกิดแต่คานินทรีย์ไม่เคยเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นโสมนัสินทรีย์เคยเกิดและคานินทรีย์ก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดอุเปกินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอุเปกินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดคานินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นอุเปกินทรีย์เคยเกิดแต่คานินทรีย์ไม่เคยเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นอุเปกินทรีย์เคยเกิดและคานินทรีย์ก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดสัตทินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัตทินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดคานินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ ในภูมินั้นสัตทินทรีย์เคยเกิดแต่คานินทรีย์ไม่เคยเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นสัตทินทรีย์เคยเกิดและคานินทรีย์ก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดคานินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นมนินทรีย์เคยเกิดแต่คานินทรีย์ไม่เคยเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นมนินทรีย์เคยเกิดและคานินทรีย์ก็เคยเกิดคานินทรียมูลกนัยจบอิทธินทรียมูลกนัย244อนุโลมปุจฉาอิทธินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดปุริสินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดอิทธินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ละอิทธินทรียมูลกนัยจบปุริสินทรียมูลกนัย245อนุโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดปุริสินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์เคยเกิดแต่ปุริสินทรีย์ไม่เคยเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์เคยเกิดและปุริสินทรีย์ก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดโสมนัสสินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสมนัสสินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดปุริสินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นโสมนัสสินทรีย์เคยเกิดแต่ปุริสินทรีย์ไม่เคยเกิดในกามาวจรภูมิในภูมินั้นโสมนัสสินทรีย์เคยเกิดและปุริสินทรีย์ก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดอุเปกขินทรีย์ละสัตทินทรีย์ละปัญญินทรีย์ละมนินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดปุริสินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นมนินทรีย์เคยเกิดแต่ปุริสินทรีย์ไม่เคยเกิดกามาวจรภูมิในภูมินั้นมนินทรีย์เคยเกิดและปุริสินทรีย์ก็เคยเกิดปุริสินทรียมูลกนัยจบชีวิตินทรียมูลกนัย246อนุโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดโสมนัสสินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์เคยเกิดแต่โสมนัสสินทรีย์ไม่เคยเกิดในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์เคยเกิดและโสมนัสสินทรีย์ก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาโสมนัสสินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดอุเปกินทรีย์ละสัตทินทรีย์ละปัญญินทรีย์ละมนินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์เคยเกิดแต่มนินทรีย์ไม่เคยเกิดในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิในภูมินั้นชีวิตินทรีย์เคยเกิดและมนินทรีย์ก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ชีวิตินทรียมูลกนัยจบโสมนัสสินทรียมูลกนัย247อนุโลมปุจฉาโสมนัสสินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดอุเปกินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา อุเปกินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดโสมนัสินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาโสมนัสินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดสัทธินทรีย์ละปัญญินทรีย์ละมนินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดโสมนัสินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่โสมนัสสินทรียมูลกนัยจบอุเปกินทรียมูลกนัย248อนุโลมปุจฉาอุเปกินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดสัทธินทรีย์และปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดอุเปกินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อุเปกินทรียมูลกนัยจบสัทธินทรียมูลกนัย249อนุโลมปุจฉาสัทธินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดปัญญินทรีย์และมนินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดสัทธินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่สัทธินทรียมูลกนัยจบปัญญินทรียมูลกนัย250อนุโลมปุจฉาปัญญินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดมนินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ในภูมิใดเคยเกิดปัญญินทรีย์ในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัญญินทรียมูลกนัยจบอนุโลมปุคคโลกาสจักขุนทรียมูลกนัย251อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดโสตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิจักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานินทรีย์ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในกามาวจรภูมิจักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคานินทรีย์ก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอิทธินทรีย์และปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิจักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ปุริสินทรีย์ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในกามาวจรภูมิจักขุนทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและปุริสินทรีย์ก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญาตตภูมิและอรูปภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จักขุนทรีย์ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในปัญจโวการภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจักขุนทรีย์ก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุนทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดโสมนัสินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสมนัสินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจักขุนทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหม วิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุอินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอุเปกขินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอุเปกขินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจักขุอินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิอุเปกขินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จักขุอินทรีย์ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิอุเปกขินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจักขุอินทรีย์ก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาจักขุอินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสัตตินทรีย์ละปัญญินทรีย์ละมนินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจักขุอินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในอรูปภูมิมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จักขุอินทรีย์ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในปัญจโวการภูมิมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจักขุอินทรีย์ก็เคยเกิดจักขุอินทรียมูลกนัยจบคานินทรียมูลกนัย252อนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาปุริสินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานินทรีย์ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคานินทรีย์ก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดโสมนัสตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสมนัสตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิโสมนัสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานินทรีย์ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในกามาวจรภูมิโสมนัสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคานินทรีย์ก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดอุเปกขินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอุเปกขินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิอุเปกขินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานินทรีย์ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในกามาวจรภูมิอุเปกขินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคานินทรีย์ก็เคยเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสัตทินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัตทินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิสัตทินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานินทรีย์ไม่เคยเกิด

จบปัญญินทริยมูลกนัย259อนุโลมปุจฉาปัญญินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมนินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดปัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัญญินทริยมูลกนัยจบ